7. วัจโคตสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าวัจโคตครั้งนั้นวัจโคตปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่ชนเหล่าอื่นพึงให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่สาวกของชนเหล่าอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่ชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากข้าแต่ท่านพระโคดมชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่ชนเหล่าอื่นพึงให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่สาวกของชนเหล่าอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่ชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตามที่ท่านพระโคดมตรัสไม่กล่าวตู่ท่านพระโคดมด้วยคำที่ไม่จริงและชื่อว่ากล่าวธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็การคล้อยตามคำพูดที่ชอบทำบางอย่างย่อมไม่ถึงฐานะที่น่าติเตียนบ้างหรือเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ประสงค์จะกล่าวตู่ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัจฉะชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นละถึงทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่พูดตามที่เราพูดและชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่ดีไม่เป็นจริงวัจฉะผู้ใดห้ามบุคคลอื่นที่ให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างวัตถุสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทำอันตรายแก่บุญของทายกผู้ให้ 2. ทำอันตรายแก่ลาภของปฏิคาหกผู้รับ 3. ในเบื้องต้นตัวเขาเองย่อมถูกกำจัดและถูกทำลายวัชชะผู้ใดห้ามบุคคลอื่นที่ให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างแต่เราเองกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันลงที่หมูสัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำครัมหรือที่บ่อโสโครกด้วยตั้งใจว่าหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นจงเลี้ยงชีพด้วยน้ำล้างภาชนะเป็นต้นนั้นเรากล่าวกรรมที่มีการเทน้ำล้างภาชนะเป็นต้นเหตุว่าเป็นที่มาแห่งบุญไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์อีกประการหนึ่งเรากล่าวถึงทานที่ให้แก่ผู้มีศีลว่ามีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลย่อมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านผู้มีศีล นั้นเป็นผู้ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าท่านผู้มีศีล นั้นละองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึม 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยท่านผู้มีศีลและองค์ห้านี้ท่านผู้มีศีลประกอบด้วยองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. ศีลขันธ์กองศีลที่เป็นอเสขะ 2. สมาธิขันธ์กองสมาธิที่เป็นอเสขะ3. ปัญญาขันธ์กองปัญญาที่เป็นอเสขะ 4. วิมุตติขันธ์กองวิมุตติที่เป็นอเสขะ 5. วิมุตติญาณทัศนขันธ์กองวิมุตติญาณทัศนะที่เป็นอเสขะท่านผู้มีศีลประกอบด้วยองค์ห้านี้เรากล่าวว่า ทานที่ให้ในท่านผู้มีศีลที่ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าย่อมมีผลมากด้วยประการฉะนี้โคผู้ที่ฝึกแล้วเป็นโคใช้งานที่สมบูรณ์ด้วยกำลังมีชาวดีและเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงจะเกิดในสีสันใดๆคือสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีด่างสีตามธรรมชาติของตนสีเหมือนโคธรรมดาหรือสีเหมือนนกพิราบก็ตามชนทั้งหลายเทียมมันเข้าในแอกไม่คำนึงถึงสีสันของมันฉันใดผู้ที่ฝึกตนดีแล้วมีความประพฤติดีงามตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลพูดแต่คำสัตย์มีใจประกอบด้วยหิริก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเกิดในหมู่มนุษย์ชาติใดๆคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะก็ตามก็ละความเกิดและความตายได้มีพรหมจรรย์บริบูรณ์ปลงภาระได้แล้วไม่ประกอบด้วยกิเลสทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะรู้จบธรรมทุกอย่างดับสนิทเพราะไม่ถือมั่นในเขตที่ปราศจากธุลีเช่นนั้นแลทักษิณาย่อมมีผลมากคนพาลไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญาไม่ได้สดับรับฟังย่อมให้ทานภายนอกไม่เข้าไปหาสัตบุรุษส่วนเหล่าชนผู้มีศรัทธาอย่างลงตั้งมั่นในพระสุคตย่อมเข้าไปหาสัตบุรุษผู้มีปัญญาที่เขายกย่องกันว่าเป็นนักปราชญ์ท่านเหล่านั้นผู้เป็นบัณฑิตย่อมไปสู่เทวโลกหรือไม่ก็เกิดในตระกูลดีในโลกนี้และบรรลุนิพพานได้โดยลำดับวัจโคตสูตรที่7จบติกันนสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อติกันนะครั้งนั้นติกันนพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวสรรเสริญคุณของพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามณเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้พราหมณ์ผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างไรติกันนพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาเถอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างหนึ่งส่วนผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งติกันนพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอย่างที่ผู้ได้วิชาสามมีในอริยวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวติกันนพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย

ได้บรรลุวิชาที่สามนี้ความมืดมิดคืออวิชชาเธอกำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เธอเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจจิตของพระโคดมพระองค์ใดผู้มีศีลไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนมีปัญญาและมีความเพ่งพินิจเป็นจิตมีความชำนาญแน่วแน่เป็นสมาธิดีพระโคดมพระองค์นั้นบัณฑิตกล่าวว่าบรรเทาความมืดได้เป็นนักปราชญ์ได้วิชาสามละทิ้งมัจจุราชเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ละบาปทำได้ทุกอย่างสาวกทั้งหลายย่อมนมัสการพระโคดมพระองค์นั้นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามไม่ลุ่มหลงเป็นพระพุทธเจ้ามีสรีระเป็นชาติสุดท้ายบุคคลใดรู้แจ้งปุพเพนิวาสญาณเห็นทั้งสวรรค์และอบายบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดเป็นมุนีอยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ยิ่งเป็นพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามโดยวิชาสามนี้เราเรียกบุคคลนั้นว่าได้วิชาสามไม่เรียกบุคคลอื่นว่าได้วิชาสามตามที่ผู้อื่นเรียกกันพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลติกันนพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ได้วิชาสามของพวกพราหมณ์เป็นอย่างหนึ่งส่วนผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านพระโคดมก็ผู้ได้วิชาสามของพวกพราหมณ์มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตติกันนสูตรที่8จบชานุโสนิสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อว่าชานุโสนิครั้งนั้นชานุโสนิพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงชานุโสนิพราหมณ์นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ใดมียันมีสิ่งที่พึงให้ด้วยศรัทธามีอาหารที่พึงให้แก่บุคคลอื่นหรือมีทายธรรมผู้นั้นควรให้ทานในพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างไรชานุโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาเธอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิโดยการอ้างถึงชาติตระกูลได้เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เจตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอย่างหนึ่งส่วนผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งชานุโสนิพราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอย่างที่ผู้ได้วิชาสามมีในอริยวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุโสนิพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุจตุทัชฌานที่ละถึงอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

คือยัญญทิกรมียัญเป็นเหตุส่วนบุคคลใดออกจากเรือนแห่งตระกูลใดก็ตามบวชเป็นบรรพชิตฝึกตนเองทำตนเองให้สงบทำตนเองให้ดับเย็นสนิทเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปุญญปฏิปทาที่เกิดแก่สรีระเดียวคือปัพพัชฌาธิกรมีบรรพชาเป็นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านพึงเฉลยปัญหานั้นตามที่ท่านเห็นสมควรท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตพระองค์นั้นตรัสไว้อย่างนี้ว่าในข้อนี้เราปฏิบัติตามมรรคนี้ปฏิปทานี้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามมาเถิดแม้ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติแล้วจากทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่พระศาสดาพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมไว้และคนเหล่าอื่นต่างก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ผู้แสดงและผู้ปฏิบัตินั้นมีมากกว่าร้อยมีมากกว่าพันมีมากกว่าแสนท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ปุญญปฏิปทาคือปัพพชาธิกรย่อมเกิดแก่สรีระเดียวหรือเกิดแก่หลายสรีระเมื่อสังฆระวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ปุญญปฏิปทาคือปัพพัชฌาธิกรนี้ย่อมเกิดแก่หลายสรีระเมื่อสังฆระวะพราหมณ์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามสังฆระวะพราหมณ์ว่าบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบใจปฏิปทาอะไรซึ่งต้องใช้อุปกรณ์น้อยกว่ามีความวุ่นวายน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าเมื่อท่านพระอานนท์ถามอย่างนี้สังฆระวะพราหมณ์ได้กล่าวท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระโคดมเป็นฉันใดท่านพระอานนท์ก็เป็นฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราบูชาแล้วท่านทั้งสองนี้เราสรรเสริญแล้วแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับสังฆระวะพราหมณ์ว่าพราหมณ์เราไม่ได้ถามท่านอย่างนี้ว่าท่านบูชาใครหรือว่าท่านสรรเสริญใครแต่เราถามท่านอย่างนี้ว่าบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบปฏิปทาอะไรซึ่งต้องใช้อุปกรณ์น้อยกว่ามีความวุ่นวายน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าแม้ครั้งที่สามสังฆระวะพราหมณ์ก็ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระโคดมเป็นฉันใดท่านพระอานนท์ก็เป็นฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราบูชาแล้วท่านทั้งสองนี้เราสรรเสริญแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าสังฆระวะพราหมณ์ถูกอานนท์ถามปัญหาที่ชอบธรรมก็นิ่งเสียไม่ตอบถึงสามครั้งทางที่ดีเราควรช่วยเหลือลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสังฆระวะพราหมณ์ดังนี้ว่าพราหมณ์วันนี้พวกราชบุรุษนั่งประชุมกันในราชสำนักสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าอย่างไรสังฆระวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมวันนี้พวกราชบุรุษนั่งประชุมกันในราชสำนักสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าทราบมาว่าในการก่อนภิกษุธรรมดามีจำนวนน้อยส่วนภิกษุที่ได้อุตริมนุสธรรมแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้มีจำนวนมากกว่าทุกวันนี้ภิกษุธรรมดามีจำนวนมากกว่าส่วนภิกษุที่ได้อุตริมนุสธรรมแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้มีจำนวนน้อยกว่าข้าแต่ท่านพระโคดมวันนี้พวกราชบุรุษนั่งประชุมกันในราชสำนัก สนทนากันในระหว่างการประชุมดังนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ปฏิหารการทำให้ปฏิปักษ์ยอมได้สามอย่างนี้ปฏิหารสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์ปฏิหารคือฤทธิ์ 2. อาเทศนาปฏิหารปฏิหารคือการทายใจ 3. อนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคืออนุสาสนีอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรเคยภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจได้โดยเครื่องหมายว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีจิตของท่านกำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคำที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้เลยแต่พอได้ฟังมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาย่อมกล่าวดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านกำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคำที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้เลยถึงได้ฟังเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาก็กล่าวดักใจไม่ได้แต่พอได้ฟังเสียงบ่นเพ้อของบุคคลผู้ตรึกตรองแล้วย่อมกล่าวดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีจิตของท่านกำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคำที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้เลยถึงได้ฟังเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาก็กล่าวดักใจไม่ได้ถึงได้ฟังเสียงบ่นเพ้อของบุคคลผู้ตรึกตรองก็กล่าวดักใจไม่ได้แต่กำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารด้วยใจของตนว่าท่านผู้เจริญนี้จักตรึกเรื่องชื่อโน้นในลำดับจิตนี้โดยวิธีที่ได้ตั้งมโนสังขารแม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคำที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรเคยภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่าได้มนสิการอย่างนี้จงละธรรมนี้จงบรรลุธรรมนี้อยู่นี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์พราหมณ์ปาฏิหาริย์สามอย่างนี้แลบรรดาปฏิหารสามอย่างนี้ท่านชอบใจปฏิหารไหนซึ่งงดงามกว่าและประณีตกว่าสังฆารวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมบรรดาปฏิหารสามอย่างนั้นปฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงแผ่อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้คือปฏิหารผู้ใดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นั้นผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหาริย์นั้นและผู้ใดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นั้นปาฏิหาริย์นั้นเป็นของผู้นั้นข้าแต่ท่านพระโคดมปาฏิหาริย์นี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหมือนกับภาพมายาข้าแต่ท่านพระโคดมปาฏิหาริย์ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจได้โดยอาศัยเครื่องหมายว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มี จของท่านเป็นอย่างนี้ก็มีจิตของท่านกำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้แม้หากเขาจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคำที่เขากล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นข้าแต่ท่านพระโคดมภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวดักใจโดยอาศัยเครื่องหมายไม่ได้แต่พอได้ฟังเสียงมนุษย์อามนุษย์หรือเทวดาแล้วก็กล่าวดักใจได้ว่าละถึงได้ฟังเสียงมนุษย์อามนุษย์หรือเทวดาแล้วก็ยังกล่าวดักใจไม่ได้แต่พอได้ฟังเสียงบ่นเพ้อของบุคคลผู้ตรึกตรองก็กล่าวดักใจได้ว่าละถึงแม้ได้ฟังเสียงบ่นเพ้อของบุคคลผู้ตรึกตรองก็ยังกล่าวดักใจไม่ได้แต่กำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารด้วยใจของตนว่าท่านผู้เจริญนี้จักตรึกเรื่องโน้นในลำดับจิตนี้โดยวิธีที่ได้ตั้งมโนสังขารไว้แม้หากเธอจะกล่าวดักใจหลายเรื่องคำที่เธอกล่าวนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นข้าแต่ท่านพระโคดมนี้คือปาฏิหาริย์ผู้ใดแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหาริย์นั้นและผู้ใดแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นปาฏิหาริย์นั้นเป็นของผู้นั้นข้าแต่ท่านพระโคดมปาฏิหาริย์แม้นี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหมือนภาพมายาข้าแต่ท่านพระโคดมบรรดาปาฏิหาริย์สามอย่างนี้ข้าพระองค์ชอบใจปาฏิหาริย์นี้ซึ่งงดงามกว่าและประณีตกว่าคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่าได้มนสิการอย่างนี้จงละธรรมนี้จงบรรลุธรรมนี้อยู่ข้าแต่ท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดีและข้าพเจ้าทั้งหลายขอทรงจำไว้ว่าท่านพระโคดมประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างนี้เพราะท่านพระโคดมทรงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงทรงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้เพราะท่านพระโคดมทรงกำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารด้วยใจของพระองค์ว่าท่านผู้เจริญนี้จักตรึกเรื่องโน้นในลำดับจิตนี้โดยวิธีที่ได้ตั้งมโนสังขารไว้เพราะท่านพระโคดมทรงพร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่าได้มนสิการอย่างนี้จงละธรรมนี้จงบรรลุธรรมนี้อยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านกล่าววาจาที่เกี่ยวข้องกับคุณของเราแน่แท้อันหนึ่งเราจะตอบคำถามของท่านเพราะเราแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้เพราะเรากำหนดรู้ใจของบุคคลผู้เข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารด้วยใจของตนว่าท่านผู้เจริญนี้จักตรึกเรื่องโน้นในลำดับจิตนี้ด้วยวิธีที่ได้ตั้งมโนสังขารไว้เพราะว่าเราพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่าได้มนสิการอย่างนี้จงละธรรมนี้จงบรรลุธรรมนี้อยู่สังฆารวะพราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมนอกจากท่านพระโคดมภิกษุอื่นแม้รูปเดียวผู้เพียรพร้อมด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างนี้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าไม่ใช่เพียง100ไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500ที่แท้ภิกษุผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริย์3อย่างนี้มีอยู่จำนวนมากทีเดียวสังฆารวะพราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมก็บัดนี้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นอยู่ในหมู่ภิกษุนี้เองสังฆารวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสังฆารวะสูตรที่10จบพราหมณวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมเทวพราหมณสูตร 2. ทุติยเทวพราหมณสูตร 3. อัญญตระพราหมณสูตร 4. ปริภาชกะสูตร 5. นิพุตตสูตร 6. ปโลกะสูตร 7. วัจโคตสูตร 8. ติกันนสูตร 9. ชานุโสนิสูตร 10. สังฆารวะสูตร